refren. Telefony. Globalne życie to piękną czy piętno. Telefony. Wygląd do pieca, który toczy to tempo. Telefony. Globalne życie to piękną czy piętno. Telefony. Wygląd do pieca, który toczy to tempo. Przyjaciele waszy na szal. Łodziami sygnałów w cyfrach wysyłają się przenikając stal. Słyszę syk synaps i skal, powietrze pełne fal. Przy oddziani waszy na szal. Łodziami sygnałów w cyfrach wysyłają się przenikając stal. Słyszę syk synaps i skal, powietrze pełne fal. Mówią, że dawniej było łatwiej po nikomu. W kontakcie z bliźnim położonym daleko. Wydłużano język, co najwyżej jak gecko. Ale zamknęło się przeton rozdział wieka. Niesnośność chwyciła w dłonie lekkość bytu. Spadek atrakcji, nic tylko bitu wybitu. Pogorszenie relacji, z racji rozkwitu eskalacji. Wibracja, fal do zenitu. Słowa bez emocji i wyrazu. Bez wyrazu twarzy zaczynają parzyć, drażnić, ważyć więcej niż mogą znaczyć. Oto nafaszerowane prosto to jak nigdy dotąd. Nafaszerowane prosto to jak nigdy dotąd. Jednostki wpisane w zbiór liść. Rozpędzone i wpędzone w dziś. Nie wiedzą czy to dzieło czy może kicz. Tak ludzie wymyślili smycz. Przyodziani wasze na szal. Łodziami sygnałów w cyfrach wysyłają się przenikając sal. Słyszę syk synaps i skal. W powietrze pełne.